ska leva för varandra och ta vara på den tid man har. Man ska leva för varandra, för en gång finns bara minnen kvar. Det bara händer i livets spel att lyckan vänder och det blir gräl. Det finns en mening med allt som sker, men hårda ord, det gör problemen fler och fler. Man ska leva för varandra och ta vara på den tid man har. Man ska leva för varandra, för en gång finns bara minnen kvar. Vem kan förklara och ge ett svar på alla frågor som jämt vi har? Att vara vänner är blott en del, och man kan lära sig utav varandras fel. Man ska leva för varandra och ta vara på den tid man har. Man ska leva för varandra, för en gång finns bara minnen kvar. Man ska leva.